Несмяротны дух слова. Ці гляну навокал, ці памяць крану, і чую, і бачу, па гуку, па слову, стараюцца злыдні пакласці ў труну маю беларускую мову. Стараюцца сотні ўжо гэтак гадоў, па гуку, па слову, па выразу цэлым, і душыць, і душыць, і зноўку, і зноў, каб стаўся наш край анямелым. Ад злосці пры гэтым шалеюць ажно, аж кожны з іх зекры на лоб вырачае, якое жывучасць, дзе ў смерці адно, там сем узамен вырастае. І лезе, куды ні паглянь, то гукам, то словам, то цэлай прымоўкай, як лезе стаквецце на ўлоннях палян, ці ў пойме цяплынню прамоклай. І злыднем ужо не хапае разваг, што здумаць прыдумаць, каб справіцца з ёю. Ну, ход ты суцэльны будуй саркафаг над гэтай праклятай зямлёю. Не цямець чужынцы, не кеміць свае, што тут не паможа і покрыў бетонны. Любыя прыдумы ўзарве і сарве, нясмертны дух слова бунтоўны.